Capitolul 5. În ultima vreme, mareșalul Leon Cornescu locuia șele Dragavei, insinua el, adică la tovarășul Șerban Dragavei, adjunctului Gaitani la direcția muzeului și la soția acestuia, Marioara Dragavei, filatoare evidențiată în muncă de nenumărate ori și deputată în Marea Adunare Națională, în vreme ce de fapt se strecurase în casa dascălului Petrescu. Dragavei ieședeau într-o vilă albă din parcelarea abandonată, în strada mai mult iluzorie numită Rossini. Casa era cu toată aparența modestă, deși de mare stil, foarte încăpătoare, având camere la parter și etaj, plafoane cu grinzi de stejar, instalații de baie somptuoasă în faianță albastră. Vita japoneză acopera cu tapete de frunziși pereți exteriori, expuși în plin câmp. Vila nu fusese finisată. Un mare salon la etaj rămăsese doar tencuit, însă fără parchet deasupra planșeului. O masă lungă de brad cu bănci din același lemn se întindea în mijlocul lui și fusese improvizată în scopul ținerii de ședință de către o unitate de milițieni care făcuse un timp exerciții de tragere pe străzile schițate și pustei din împrejurime. Dragavei nu ocupau decât o modestă cameră, restul foarte luxos, sluja ca depozit provizoriu al muzeului, iar o mare sală de la parter, drept sufragerie, în cazul când vreun specialist străin era invitat de direcție la masă ori la o recepție intimă. Nu departe de soții Dragavei, într-o vilă de asemenea neterminată, nu peste tot tencuită și în parte chiar neacoperită, însă cu instalații moderne, baie luxoasă, se depostau părinții Marioarei Dragavei, un frate și o soră mai mici ai acesteia, Păducel și Lilica. Marioara era soră cu tânărul zidar Palaleu Petrescu, iar tatăl lor avea meseria, puțin compatibilă cu vremurile noi, de dascăl la bisericuța de lângă lac. Bătrânii fusese răpuși încă de mult chiar de fostul proprietar al vilei să păzească ruina binalei și ei văruiseră o odaie la parter, dând în curtea de din dos și având intrare pe coridorul de serviciu. O mobilaseră după gustul lor cu scoarte pe pereți și paturi cu tablii, pe care erau pictate scene câmpenești. Dar senzația interiorului era peretele dinspre răsărit, acoperit aproape în întregime cu icoane de toate mărimile, de lemn simplu sau îmbrăcate de argint, reprezentând toți sfinții memorabili. Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfânta Mina, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfânta Paraschiva și alții. Odaia părea un paracris. Marioara Dragavei, comunistă convinsă, era foarte plictisită de slăbiciunea părinților săi, Dragavei însă privea lucrurile cu îngăduință, zicând că nu era cazul de a se pierde vremea cu convertirea la materialism a unui dascăl de biserică și că, la urma urmelor, icoanele înfățișau o opere de artă ale poporului ce trebuiau păstrate. Dragavei fusese Cazangiu și Gaitani la început, făceau ochi de cunoscuților, ori ridica ochii spre cer în spatele adjunctului când acesta lua cuvântul, gând a înțelege că prezența unui astfel de om într-un muzeu de artă este un dezastru. La drept vorbind, după înfățișoarea exterioară și ținând seama de prejudecățile curente asupra profesiilor intelectuale, Dragavei nu promitea nimic bun. Părea ieșit dintr-o fabrică, venind de altfel la serviciu mereu cu șapcă pe cap și mergea veșnic cu mâinile în buzunarele pantalonilor, legănându-se puțin prin fața tablourilor și a pieselor expuse în muzeu. Era plin la față și la trup, în așa fel încât obrajii, cărnurile trupului, în general, îi tremurau când se mișca. Totuși nu era obez. Dragavei vorbea cu un accent familiar, acită răgănat, aci răstit, gros și râzător chiar, când ridica glasul supărat, fără a spune vreo vorbă neconvenabilă ori jignitoare. Gaitani așteptă multă vreme cu voluptate boroboasele în materie de artă ale lui Dragavei. Acesta nu le comise. La început se mulțumia se ocupa numai de aspecte administrative, ascultând respectuos, deși cu anumită ironie, părerile celor competenți. Nu fugea de problemele spinoase, nici nu-și da aere, ci cerea lămuriri și îndrumări cu o modestie simplă. Rugă de pildă pe Gaitani, se recomandă cele mai bune scrieri despre Nicolae Grigorescu, iar pe Babinghian îl descusu zile întregi asupra maeștrilor străini. Într-o zi, veni cu câteva monografii serioase în limba franceză despre Leonardo da Vinci. Gaitani îi ceru voie să le răsfoiască și constată că volumele erau întesate de hârtii puse ca semne la felurite pagini. Citești asta? Îl întrebă Gaitani cu o seriozitate nu lipsită de maliție. Oui, monsieur, răspunse Dragavei, nu se poate mai corect și râzând cu nu mai puțin umor. Domnule, zise Gaetanie prietenilor, e surprinzător, dar așa este. Știe franțuzește. Citește, domnule, cărți franțuzești. Ha, ha! Venind un vizitator francez comunist, se constată că Dragavei făcu față situației foarte onorabil, fără ajutorul lui Gaetanie, care rămase cam dezamăgit de a fi inutil. Adjunctul dădu câteva lămuriri de rigoare asupra rostului muzeului într-un limbaj francez impecabil. Atunci se află că Dragavei fusese cu ani în urmă cam 18 luni în Franța, punându-se în contact cu organele sindicale de acolo și că lucrase chiar într-o uzină franceză. Își dăduse examenele la școală medie și urmase cu succes filozofia la universitate, lucru ignorat de mult. Era un intelectual în toată puterea cuvântului, dar îi plăcea să simuleze spre a se amuza limbajul elementar. Dragavei nu se pricepea de a da judecăți despre chestiuni pe care nu le cunoștea și fiind vorba de a se organiza secția de mobile vechi, recunoscua nu avea cunoștințe, apelând la specialiști și rugându-i să-l îndrumeze și pe el. Domnule, declară Gaetanie aproape cucerit, e plin de bun simț. Cuprins de simpatie superlativă pentru oricine era tare, Gaetanie început să-și desfășoare toate seducțiile sale față de Marioara Dragavei. Aceasta surprindea ca și bărbatul ei prin ușurința cu care se adaptase unor condiții de viață refuzate altădată clasei ei. Nu era nici stânjenită, nici speriată și nu căzuse în stridențele parvenitismului. Rămăsese o lucrătoare, rafinându-se pe nesimțite, fără a deveni un dam. Îmbrăcată ca o infirmieră, supraveghea ceasuri întregi sute de fuse ce se învârteau producând o muzică în care descopera după plac câte o melodie, fluierând-o din vârful buzelor. Își legase multă vreme capul cu o basma, apoi începu a merge vara cu capul gol, cu părul castaniu tăiat până aproape de umeri și răsucit în bucle naturale. Iarna își punea o căciuliță, evitând astfel pălăria. Purta tailleur canadiană, după împrejurări, fiind mereu corectă și sportivă, niciodată eleganță în sensul frivol al cuvântului. Strângea mâna zdravân, fără sfială și fără ostentație, la toți, dar fi fost ministru ori un simplu lucrător, vorbea corect, ferindu-se de domeniile în care nu se pricepea. Ca și Dragavei, Marioara era foarte ambițioasă de a învăța și cumpăra cărți, mergea la teatru și la concerte. Într-o zi asculta, având întâmplător alături chiar pe Gaetanie, Simfonia Fantastică a lui Berlioz. Cu atenție smerită, clipind din ochi la părțile dificile, punându-și mâna plânie la ureche. Cum vă place? Întrebă Gaetanie. Tovarășe, zise Marioara, e răscolitor. Ceva te copleșește și te amețește ca o vâltoare. E și plâns, e și râs dureros, dar totul e chipzuit ca și pusele mele. Da, domnule, împărtășit Gaetanie amicilor săi, face progrese uimitoare. Tovarășa Marioara Dragavei, fiind femeie, avea totuși o slăbiciune. Era miloasă și, dacă o persoană în mizerie apela la ea, își dădea toate silințele să o ajute. Totodată primea nu fără încântare omagiile de manieră veche ale bărbaților și când Gaetanie, numind-o doamnă, îi lua mâna să-i o sărute, înclinându-se puțin, Marioara oscila câteva clipe, trăgându-și degetele, dar în cele din urmă abandona mâna. Gaetanie încercă să profite fără succes de pe urma acestei inocente lipse de rezistență în favoarea prietenilor și rubedenilor. Astfel, într-o zi, aduse vorba de mareșalul Cornescu, pe care a avut grijă a-l prezenta înainte și ca din întâmplare la muzeul Marioarei, când acesta a venit să-l ia pe Dragavei, ca pe o victimă a lui Ion Antonescu, din cauza ideilor sale socialiste și a repulsiei neacoperite față de războiul sfânt. Bărba măreață, ținuta impunătoare, făcură impresia asupra filactoarei. Doamnă, ce-am putea face pentru nefericitul ăsta? Dădu atacul Gaetanie. A fost general, trăiește într-o mizerie îngrozitoare, s-ar mulțumi cu un post de portar nenorocitului. În special i-ar trebui o odaie, oricât de modestă, însă curată. Nu cred că Șerban ar aproba, ezită Marioara prudentă. De dormit s-ar putea găsi prin cartier, mai sunt vile părăsite, tata știe. Perfect, se înflătără Gaetanie și trimise îndată pe mareșal la părinții Marioarei, cu indicația abuzivă, ca aceștia ar consimți să-l găzduiască. Mareșalul produse senzație dascălului, dascăliței, lui Păducel și Lilichii când se înfățișă cu barba lui tăiată în linie dreaptă și cu pardesiul ros în sidere din gotă. Lilica îl întrebă îndată. Pentru ce ai barba așa de mare? Păducel didactic, îmbibat de convorbirile uzuale între soții Dragavei, explică neconsultat. Moșierii poartă barbă lungă. Nasul coroiat al mareșalului suferi o efemeră colorare în roșu, iar dăscălița făcu un gest de mustare copilului teribil. Cornescu Bonon nu manifestă nicio supărare, ci mângâind pe obraz pe băiat, operație necesitând o serioasă îndoire în jos a busului somărești, zise. Oamenii bătrâni din generația mea aveau obiceiul să-și lase barba mare. Dar de ce? Insistă Lidica încăpățânată. Ca să aibă ce mângâia, răspunse plin de un surâs cordial mareșalului. Și cu mâna își netezi demonstrativ barba și pe deasupra și pe dedesubt. Lilica apără deocamdată convinsă și tăcu. Mareșalul făcuse prin această amenitate de caracter o impresie excelentă, mai cu seama asupra dăscăliței, căreia îi sărută ceremonios mâna. Cu asta se duce pe bătrân, care socotiră că trebuie să-l adăpostească la ei. Când îi se arătă camera parchetată, se încuise parțial și de probă cu calcio vecchio, rămase în extaz. Apoi, întorcându-se în direcția casei Marioarei, cu mâna la piept, în semn de devotament, pronunța aceste vorbe sacramentale și limpii din punct de vedere marxist-leninist. Dumnezeu să dea Doamnei și Domnului Dragavei sănătate, să aibă parte de tot ce doresc. Consultându-se cu Madame Valsamati Farfara, Leon Cornescu împărtășit de scălisei bănuiala grațioasă că Dragavei ar putea fi erudit cu fălcoienii, cu butculeștii, cu buzorenii, deoarece un pitar Mihai Buzoreanu fusese însurat întâia oară cu o realista Dragavei. Fleacuri, râse gros Dragavei, auzind de această genealogie fără a-i cunoaște sursa. Bunicul meu se chema Similie, sărarul, și era din dealul Spii. Dragavei e o poreclă, înseamnă stezie. Fie din curtoazie, fie dintr-o intimă convicțiune că proletarizarea nu infirmă ascendența aristocratică, mareșalul Leon Cornescu manifestă o amabilă îndoială. Nu se știe, nu se știe. Mania de a face spițe genealogice nu era numai a doamnei Valsamati Farfara. Toată această lume prăbușită pe neașteptate își căuta ascendența cu religiozitate și simplii pensionari, de aspectul cel mai mic burghez cu putință, puneau pe sărție, slujindu-se de linie și creioane colorate, arborescențe uluitoare, întocmindu-se arbore de familie, scoțând de la arhivele statului copii de pe actele de stare civilă. În fața răsturnării totale a valorilor, voiau parte să se fortifice cu ajutorul unei armate de mor, răspunzând astfel ierarhiei noi cu una imposibil de contestat. Pacma Hangerliwalki se iluziona considerând privilegiul nașterii ca un mijloc solid de rezistență și de penetrație. Punându-i se întrebarea dacă socotea acceptabilă capitularea unui aristocrat înaintea proletariatului victorios, Hangerliwalki a zis: și de ce nu? Noi, cei câțiva aristocrați autentici, români, suntem de mult niște proletari, de când moșiile și bunurile noastre s-au irosit prin risipă nesăbuită. Prin prăbușirea averilor, unii din noi nu avem mare lucru de pierdut. Fabricile și moșiile pe care unii le-au avut nu sunt toată puterea aristocrației de rasă. Ultima noastră tărie stă acum în puritatea sângelui. Moșierilor căruțași, un hangerliu este un hangerliu. Intrați pe unde puteți, fără mocturi, făceți-vă vatma de tramvai, băieți de prăvălie, ușieri, câștigați-vă existența ca să puteți să vă căsătoriți și să creșteți copii, împiedicând astfel stingerea neamului. De un singur lucru să vă feriți, de mezalianță. Pe urmă vom vedea. Hangerliwalki vrea să spună, pe urmă când va veni ziua răsuielii, vom zvârli sestală, rosuie, dezuvrie, coa. Mareșalul Leon Cornescu, urmând acest sfat, nu simți deci nicio repulsie pentru locul de om de serviciu, în fond și de guvernanță, ce era gata să accepte la cei pe care în tip abuziv îi numea Le Dragavei, fără știrea lui Șerban și a Marioarei. Cu un șort înainte și cu un foarfece de grădinărie în mână, început să corecteze micul peisaj al cursii după principiile horticole pe care le aplicase odată în propriul lui petic de pământ. își permise a oferi câteva rețete culinare și a sugerat compunerea unui prânz simplu și delicat. Știa să facă maioneză, sos tartar, sos verde, sos alb și când bătea maioneza, toți ai casei se strângeau în jurul său. Cornescu își neteza întâi barba, preambrățișa cu mintea toate axele operației, apoi începa a freca gălbenușurile cu o furculiță de argint într-o singură direcție, lăsând să cadă deasupra-le unde lemnul picătură cu picătură, dintr-un mic recipient de metal fabricat ad hoc și prevăzut cu un gât lung și strâmb ca de stropitoare. Când aparatul de radio se strică, aduse pe Antoine Hangerliu, pe care se feri, bineînțeles, al recomanda Catherine, neascunzând totuși că era un om de bună condiție și un inginer. Unde lemnul găsindu-se cu dificultate, Antoine electrifică numeroasele candele din fața icoanelor deasupra-lui Petrescu, întrucât acesta se arătă dispus a primi o asemenea inovație. Prințul drese și îmbunătăți instalația de baie, a cărei cadă de forma unui bazin, era prea adâncă, introducând o banchetă mobilă, prinsă de marginile căzii, pentru ca copiii să stea pe ea în apă la o înălțime rezonabilă. Confortul producea asupra copiilor îndeosebi efecte de exuberanță și de imaginație dintre cele mai remarcabile. Într-o zi, Lilica, spălându-se în baie, strigă pe Marioara Dragavei, al cărui glas l-a auzit prin ușă. Aceasta alergă cu ideea că s-a petrecut ceva rău. Lilica însă, așezată pe bancheta montată de prințul Antoine, s-a nemișcată ca o mică zeitate asiatică și se privea fix goală cum se reflecta în apă. Ce s-a întâmplat? Pentru ce m-a chemat? Întrebă sora sa alarmată. Lilica făcu Marioarei semn din vârful buzelor să tacă, vrând să insinueze că zgomotul ar fi putut să tulbure liniștea apei din cadă. Te uit, șoptia, parcă sunt turnată în sticlă albastră. Pentru asta m-ai adus aici? Pufni Marioara presăcându-se supărată. În fond, ea însă și încercase această plăcere vizuală și constatase că nu pot una să te spui într-un ligian ori într-o baie somptuoasă cu faianță în albastru de Prusia. Când dimineața dădea drumul robinetului în fața marii chiuvete de porțelan, de forma unei scoici baroce, piesa adusă din Italia, avea sentimentul că un izvor de munte gâlvie într-o fântână orientală. Îi plăcea să-și înmoaie astfel părul albit cu șampon în această chiuvetă și să-l scoată afară ca nins de flori de cireș. În dormitor s-așa o mare oglindă venețiană, rămasă de la vechii profesori care, coborându-se până aproape de parchet, arăta imaginea întreagă a privitorului, de la cap până la picioare. Marioara, dezbrăcându-se în fața ei și rămânând în cămașă scurtă de mătase, era uimită de a se descoperi frumoasă. Îi plăcea de asemenea să se întindă pe spate pe fotoile joase, cu brațele rotunjite și alunecătoare pe sub palme, și recunoștea că alt sentiment de sine încearcă un om răsturnat pe o astfel de mobilă, față de acela care stă pe un scaun banal. Grinzile joase ale tavanului îi dădeau de asemenea voluptăți nemai încercate înainte, când trăise în odăi cu plafonul zugrăvit. Aceste grinzi alunecau pe alb ca niște raze negreți pe un centru îndepărtat și invizibil, deșteptând ideea unei osaturi exacte și grandioase ca unui pod peste un fluviu imens. Înainte, odaia era pentru Marioara un simplu adăpost și depozit de obiecte. Pereții erau plini de fotografii, marame, cărți poștale ilustrate, turnate lipsos pe fundul unei farfurii, calendară. Acum fiecare mobilă părea gândită odată cu peretele și avea sufletul său. Berjera galbenă dintr-un colț nu se vedea nimic în jurul său și Marioara s-a așezat pe alt fotoliu în fața ei și o contempla fără să-și explice vraza pe care o producea acest curios patruped. Înainte, Marioara punea lucrurile în sertare ca să le fie acolo la locul lor. Acum însă, pentru întâia oară, mergea la marea comodă de nuc în consolă numai de dragul de a o pipăi cu mâna, de a-i trage sertarele bombate ca niște violoncele. La masă, Marioara bea câte puțină apă, mai des ca altădată, fiindcă îi plăcea să bea din paharele de cristal greu, cu pereții groși și să-și apropie buzele de marginea lor rece. Părinții dăduseră Marioarei când era mică să bea ceai în cană și Marioara înmuia atunci pâinea în băutură, tulburându-o. Instinctul de frumos pe care îl are orice om se fusese mult timp contrariat și acum izbucnea cu prostețime. Azi putea să dea din cești de ceai virtuoase și subțiri, prin care ceaiul se străvedea și care dădeau lichidului o nuanță de piatră prețioasă și un parfum indefinisabil. Toate aceste voluptări schimbaseră fizionomia tovarășei Dragavei, îi rotunjise liniile feței, descoperindu-i drăgăleșenia congenitală. Îi dăduseră profunzități și capitelări noi. Este de tot știut că mari muzicieni, prin faptul de a tuti în unde de sunete, capătă o lustruire specifică a chipului, o blândețe de înger, ca și când capul le-ar fi suflat în cristal mat de un gale. Astfel, bucățile de piatră sau de sticlă bătute de valurile mării se ștefuiesc și par opera unui bijutier. Dragavei însuși, așa de populară în ținută, dacă se așeza pe fotoliu, scotea mâinile din guvernare, lucru pe care nu-l făcuse altă dată când, chiar întins îmbrăcat pe pat, păstea mâinile în buzunare, chiar la masă, în fața casumurilor fine, lua o figură gravă, ca și când ar fi fost invitat la un festin străin. Nici unul, nici altul nu erau strânjeniți, însă se vedea limpede că nu mâncau numai spre a se hrăni, ci erau interesați de ceremonia în sine a prânzului și de emoțiile estetice pe care le deșteptau clinchetul casumurilor de argint, farfuriile de porțelan fin, sonoritatea paharelor ce sunau ca și coardele unui clavecin. Într-o duminică, Dragavei se trezire la masă cu mareșalul Cornescu, deoarece, fiind invitat toți ai familiei, descălița înțelese să-l include și pe ei. Amarioara aruncă o privire surprinsă, privi interrogativ la Dragavei, acesta se posomoră o clipă atât cât Marioara căpriceapă că se petrecuse ceva grav. De altminteri, din discreție, mareșalul ar fi declinat invitațiile în alte zile, acceptând însă a mânca din când în când cu bătrânii Petrescu. Aceștia făceau bucătărie separată, neadaptându-se la modul de viață al ginerelui lor, care venea la ore neregulate, fiind veșnic ocupat. Deci mareșalul, musafir indezirabil, așezat în capul mesei Dragaveilor și legat cu un servet pe sub barbă, care ea însăși părea o bucată fină de magicolon, mânca cu un apetit în niciun fel disimulat, mișcându-se câteva ori rar din buze, spre a proba favoarea mâncărurilor, mestecând apoi cu sistemă ca să nu rămână nimic nerumegat bine și căutând lacom cu ochii bucățile cele mai bune, ba chiar cerând cu ingenuitate să-i se repete porția. Cu toate acestea, se vedea că de acolo că mareșalului nu-i scăpa nicio finețe a serviciului, că se purta astfel tocmai fiindcă se simțea ca peștele în apă. După ce bea vinul dintr-un pahar conic de lalic, dintr-un serviciu cumpărat de Dragavei pentru sufrageria muzeului, îl privea în lumina soarelui și îl ciocănea cu verigheta, apoi ofta adânc. Așa pahare am avut, o minune, puteai cânta sinfonii pe ele, mi le-a făcut cadou maestatea sa. Asta, am vrut să spun, o persoană suspusă, foarte suspusă, în fine, aveți lucruri minunate, alese cu gust. Să vă ajute Dumnezeu să le folosiți sănătoși. Câteodată, Dragavei era nevoită a invita împreună cu alții la masă, din motive de serviciu, și pe Gaitan, care sosea în limuzina sa, parcă purta pe brațe de înger, atât de fericit arăta. Îndată ce intra în vestibul, cu bastonul pe mână, scormonea cu ochii toate colțurile, semnala toate achizițiile noi, ridicând brațele în sus cu entuziasm. Dar asta, zicea el arătând un sarcofag de brogean așezat lângă intrare în dreptul burlanului sau un vas de strâns apă de ploaie, când ați luat-o? Parcă nu avea. Am cumpărat-o pentru un inginer pentru un muzeu. Dragavei află că acesta era prințul Antoine Hangerliu. Am cumpărat-o de la o fostă damă de onoare de la palat, care a avut o vilă la Mangalia și făcea colecție de antichități locale. Operele de arte sunt ale poporului, trebuie să le salvăm. E superb, declara Gaetani, persistând a crede că Dragavei făcea achiziții personale. Te fericit din toată inima. Prietenilor, Gaetani le referea lucrurile astfel. Domnule, are gust sau e bine conciliat și a vrut economiile în lucruri de artă de mâna întâi. Are un petroșcu admirabil, reprezentând la buna venețiană, un paladin cântător. Dar toate erau ale muzeului. Ceea ce-l fascina pe Gaetani în primul rând era însă masa. Îi plăcea să mănânce bine și mult. Deziderate pe care Marioara Dragavei îi le satisfăcea pe deplin. Gaetani era extaziat în fața stracului la cuptor, bătând în auriu din cauza rumenelii și îl saluta cu hiperbole digitale. Doamnă, zicea el, este o capodoperă culinară, merită toate omagiile. Îmi pare bine că vă place, răspundea cu modestie Marioara Dragavei. Numai trebuie să știți că nu e gătit de mine, ci de mama." Oh!" exclamă Gaetani. "Vă rog să transmiteți mamei dumneavoastră felicitările noastre." Era de față spre nemulțumirea lui Dragavei și a Marioarei și mareșalul a dus fără prealabilă consultație de Gaetani ca interpret de limba engleză pentru un pictor britanic progresiv, care de fapt vorbea și franțuzește. "Doamna Petrescu este o veritabilă artistă culinară," destăinui mareșalul, care scotura adesea foama adevărantă la masa dascălului. "Face mâncări de o suculență, de o surpriză a gustului." Și mareșalul își linse buzele fernoase și roșii. Gaetani îl priva avid, curios să știe ce specialități mai erau de competența dăscălucului. "De pildă," continuă mareșalul Cornescu, "prepară dezaricot al estragon, ciorbă de fasole uscată cu tarcon," mareșalul traduse în paranteză pentru Marioara Dragavei, "d'un savoir surprenant." Gaetani, căruia nu-i plăceau mâncărurile populare, manifestă o dezamăgire vizibilă pe care îi căuta să o mascheze cu aprobări exagerate și elogii din mână de o falsitate bătătoare la os. Murea după icre negre și când asista la vreo recepție oficială urmată de bufet, cerea tare icre negre, trăgându-și fără jenă castronașul de cristal înainte și scosându-și în farfurie cu lingurița un curcoi negru de caviar pe care apoi îl devora în picioare cu farfuria în mână, făcând semne cunoscuților că totul e în regulă. Felul cum se organizau în noul regim socialist sesiunile științifice, excursiile, congresele, părea a stârni mulțumirea lui Gaetani, care susținea că revoluția fusese absolut necesară. Avea aerul convins că este făcuse personal dreptate socială și se bucura de avantajele socialismului ca un copil mic. Pregătirea atentă de către alții, fără ca el să-și bată capul, a formalităților de călătorie, a cazării, a meselor, îl umplea de încântare și de voluptate. Mai cu seamă când căpăta și caviar, consulta pe toți la ureche. Nu e așa că e agreabil? În fond era o reacțiune voluptoasă de moment, iar nu din convingere. Când nu era invitat, se sufoca și evoca iarăși cu regret trecutul. În răurirea existenței igienice între obiecte de bun gust, se constata cu precădere asupra celor doi copii mici ai dascălului, Păducel și Lilica, educați de Dragavei. Susținătorii teoriei eredității ar fi trebuit să bată în retragere văzând cum niște copii de mahalagiu capătă printr-o bună îngrijire, ținută sănătoasă și delicată. Păducel era bine conformat, cu pieptul umflat, cu pulpele lustruite și pline, cu picioarele arcuite. Frunta era ușor bombată și capul era puțin cel mai mare, din pricina părului negru și buflat, scurt ca la unei femei care și-a frizat cu fierul părul tun. Marioara îl îmbrăca cu cea mai mare atenție, căutând a da croială hainelor, fără a ascunde membrele. Astfel, pantalonii erau scurți de tot, lăsând pulpele descoperite aproape în întregime, sacoul era însă croit pe talie ca un taier de damă. Pe cap, ca să-și țină părul, Păducel își punea un soi de cunună tricotată și producea un zuluf în creștet. Era măsliniu ca un napoletan și cu ochii negri mari, umbriți de gene lungi, parcă făcute cu rimeli. Vitalitatea îl făcea pe Păducel să facă pași de marș pe loc, să se bată cu pumnii în piept, să scutre din cap râzând, să chiuie, să fluiere deodată în plină societate. Dacă Marioara îi reproșa, "Dar ce faci, Păducel?" El râdea cu sighisul și răspundea cu inocență. "Fluier!" Cu toată exuberanța, Păducel nu comita nicio poznă regretabilă, nu era necuvincios și când stând în fotoliu în vizită și bălăbărind ritmic picioarele spre a-și cheltui energiile, era avizat din ochi să fie cu minte, Păducel oprea îndată pendularea picioarelor și începea să îndoaie gimnastic brațele de la cot. El spunea tare după cal, "Poftă bună, la masă, noroc la strămutat, să fie într-un ceas bun, la pornirea la drum, imitând în tocmai purtările celor mari." La masă râdea, clipea din ochi, făcea gesturi de calinerie, însă mânca după canoane, zicea mulțumesc de câte ori era servit și se amesteca cu o comică politesă în convorbirea părinților și a prietenilor casei, întrebând cu ingenuitate. "Unde este Polul Nord? Câte aripi are un avion mare, mare de tot?" Lilica, mai mică cu 3 ani și mai scundă, arăta plină la obraz ca o păpușă și carminată ca o piersică. era curată și strivisită, rochița mai întotdeauna albă îi juca deasupra genunchilor, ca și stilul unei balerine. Lilica părea mironosită, cu intenția învederată de a avea cultura cea mai recomandabilă, priva pe oamenii mari înainte de a face un gest, cum ar fi bunăoarea ținerea corectă a furculiței, însă modelul său constant era păducel. Pe acesta limita în toate, ca pe un maestru, ținându-se după el, prinzându-se cu degetele mici de culpana sacoului acestuia. Dacă era cazul de a găsi drumul cel mai scurt spre a se întoarce acasă, Lilica nu avea nicio veleitate de a se afirma și aștepta ca păducel să ia inițiativa. Acesta, umflându-și pieptul, o lua înainte cu autoritate, urmat de docila sa soră. Când însă greșea drumul, Lilica echipa îndată. Prostule! Ca și cum ar fi știut asta de mult și ar fi așteptat numai prăbușirea prezumțiosului spre a spune ce avea pe suflet. Într-o sâmbătă după amiază, intrând în podul vast al casei dascălului, unde avea obiceiul să întindă la uscată lenjeria spălată, Marioara găsi hârdaiele și panelele întoarse cu fundul în sus, sedele de scânduri și de parchete ce se aflau acolo și câteva bănci, populate de o asistență ciudată, prezidată de bărbosul mareșal, pe care Marioara ar creda un general oarecare. Podul urma să devină un mare salon la catul de sus, neterminat. Îndeosebe o iubi un individ cu barbă corfecată mărunt, îmbrăcat prematur cu un sacou de soaie crâu, fină, însă îngălbenită de vreme și de călcătură. Acesta nu era altul decât regele Vastan. Mai rău de față Matei Basarab, prelung la față și cu uitătură rece, într-o cămașă de sport cu calori în roșu, galben și negru, de aspect canadian și fără nicio asemănare cu tot ce se afla în acel moment în comerț. Monseniorul prinț Valentin de Băleanu, căruia Marioara nu zări sutana ascunsă sub un vrac de parchete, prințesa Șerica Băleanu, uscată, gălbinițoasă, părând extrem de iritată, Madame Valsamachi Farfara cu splendidul său păr alb, prințul Antoine Hangerliu, mai ținit ca oricând, contele Iablonski, în simplă cămașă peticită, afară fiind foarte cald și legat la mijloc cu o curea lată ca un chimir, ca să țină șalele când ridica greutăți, contesa de Werner Sternberg, Charles Adolf Vasilev Lascaris, de asta dată cu pantofii de drim în picioare, galoșii nemai fiind potriviți cu sezonul, Zenaida Manu cu săculețul ei, din care ieșeau cozile unei legături de ceapă veche. Când Marioara intrase în pod, ecourile unei discuții infocate se stingeau și toți cedeau sângenit, îmbuzorați la față, surprinși în plină animație. Totuși, Marioara cu aceea care se simți cu adevărat surprinsă și intimidată, mai ales având a luat de la o fereastră deschisă o pereche de ciorap pusă să usuce deasupra unui prosop. Asistența aristocratică o privi cu curiozitate calmă, ca pe o intrusă de o specie zoologică rară. Mareșalul Cornescu, care frona pe un stac îndesat cu lână, se simți dator a se ridica în picioare și a se scuza. Vă rog să mă iertați. Mi-am permis să invit pentru un minut câțiva prieteni ca să-i conduc la un amic comun în apropiere. Și mareșalul făcu o plecăciune și râse ca un vinovat smerit, strângându-și barba între degete și apoi dându-i drumul mai înfoiată. Nu-i nimic, tovarășe general, zise Marioara cu blândețe, totuși zăvit necăjită. E drept, nu mă așteptam să vă găsesc aici. Parcă locuiți în altă parte. Apoi, luându-și ciorapii, ieși pe ușă foarte alarmată, coborând îndată la descălise, pe care o luă de scurt așa de vehement, încât glasul îi s-auzi de jos. Mareșalul se reașeză pe sacul său și îi tăcu, nu fără oarecare paloare pe obraz, apoi zise către cei de față spre a-și da o sinuță. E o femeie admirabilă, un femme vraiment intelligent et plein de douceur. Asistența ascultă aceste logi fără niciun semn de aprobare sau dezaprobare, cu o rezervă totală, și mareșalul, ca și jenat de a fi recomandat castei lui o simplă muritoare, își consultă ceasul cu atenție afectată. Cred, își dădu el cu părerea, că prințesa ne așteaptă. Ar fi timpul să plecăm. Monseniorul care ședea în capătul unei bănci se ridică cel din tâi cu mâinile strânse la piept, ca după o rugăciune, și porni spre ușă cu pași mărunți, răspândind coșnete mătăsoase deasupra planșoului sonor, urmat de Zenaida Manu cu capul ei clătinător. Mareșalul rămase cel din urmă, se atrage mai înăuntru încăperii o bancă, pe marginea căreia erau întinse lângă geam câteva batiste fine la uscat și a închide ferestrele. făcea asta din proprie inițiativă și ca un semn de recunoștință față de Văscăliță, care era convins, va aprecia acest gest de prevedere, având în vedere că pisicile vizitau des podul fără dușumele și lăsau pe rufe efigiile de labelor lor. După această operație tehnică, mareșalul ieși, închise ușa cu cheia pe care o atârnă jos în coridorul de serviciu într-un cui mare și se alătură cetei lui, ce l-aștepta în strada desfășurată, fără case, ca un covor în plin câmp. Iablonski, mai mult patriot colon decât om de casă, încercă să se eschideze, însă mareșalul îl luă solid de braț. Motivul pentru care se adunase la mareșalul Cornescu, monseniorul, prințul Hangerliu, prințesa Șerica și ceilalți, era următorul. Hangerliu, care îi convoca pe toți în acea zi, prea discuta două probleme importante evite în ultima vreme, fiindcă aveau obiceiul tot să se consulte, să se informeze reciproc, să formuleze speranțe în comun. Prințesa Hangerliu funcționa ca un șef de clan care dă ultima definiție hotărârilor comune, urmate apoi cu sfințenie de tot. Ca să fie pregătiți în prezența Hangerliuachii, invitații examinaseră ordinea de zi în prealabil la Cornescu. Chestiunea mai puțin gravă, dar care stârnise multă iritație șericii, era aceea a căsătoriei lui Matei Basarab. Acesta prea de vreun an de zile, cu o tânără taxatoare de tramvai, într-adevăr drăguță, după cum recunoșteau toți, blândă, cu un aer cu minte și sănătos, și întotdeauna îmbrăcată, simțul, dar foarte îngrijit, cu plastronul bluzei scrobit bine, ori cu fusta de lenaj negru plisată impecabil. Părul sunt scurt, îi da pe urechi, în care purta doi mici cercei din două mărgele albastre, motiv pentru care îi se zicea Sorica Cercel, numele ei adevărat fiind Sorica Pârscoveanu. Întâlnind-o des pe aceeași linie de tramvai, Matei Basarab se familiarizase din ochi cu Florica și uzau amândoi în schimbul strict posibil și banal de cuvinte intonări semnificative. Spre pildă, când Florica întindea biletul lui Basarab, acesta zicea cu prelungiri căutate, mulțumesc, iar Florica, de la micul ei contoar, zâmbind, modula cât mai muzical un pentru puțin tovarășe, la care nu era obligată. Vara, Matei Basarab mergea cu capul gol. De aceea, cu ochii la Florica, își uită șapca în tramvai când, prin excepție, și-o luă odată. Taxatoarea îi bătu la capătul liniei în geam și le arătă șapca cu mâna. În fine, într-una din zile, Matei Basarab ieșind din atelier, întâlni pe stradă pe taxatoare, care nu era de serviciu. A intra în vorba nu era lucru greu. Basarab credea avea de-a face cu o fată de bună condiție, care, ca și el, era nevoită să intre în câmpul muncii. Florica, din potrivă, socotită tânărul, era un simplu lucrător. În curând, făcură menaj împreună. Basarab n-a avut la început intenția de a lua în căsătorie pe Florica, pe care o considera drept o concubină pe termen lung, necesară în condițiile în care trăia. Florica era fata unui simplar, a unui fost patron, adept vorbind, cu calfe și ucenici, care la rândui, copil din flori, putea fiul unei pârscovențe oarecare din cartierul Sei. Descoperirea a dezamăgit pe Basarab, totuși, Florica era o tânără femeie excelentă. Cămășile lui Basarab, prin apretura lor, târnau admirația tuturor. În scurt, Basarab, prin îngrijirile Floricii, apărea lins ca un cui de pisică. Doamna Zee Basarab, după o fază de contrarietate, obosită de necazurile vieții și devenită complet pesimistă cu privire la clasa ei, o găsi pe Florica vlăstara unei familii mic burgheze, admirabilă. Suferea de reumatism și Florica o înconjura cu cele mai filiale atenții și îi săruta mâna. De aceea, bătrâna doamnă le dădu un soi de binecuvântare, zicând Floriții. Ești ca și o soție pentru toată viața. Se întâmplă asta în familiile cele mai bune. Florica se mâhni la început, însă era prea târziu spre a mai repara lucrurile. Matei Basarab, din delicatețe, făcea mereu aluzie la o oricând posibilă căsătorie legală, fără a se hotărâ. Când însă Florica a devenit gravidă, om cu principii, își zise că datoria lui fiind de a-și perpetua neamul domnesc, pe linia basarabilor autentici, nu se cade a-și abandona în anonimat progenitura. Ceru învoirea mamei sale de a se cununa cu Florica, ceea ce îi se acordă fără dificultate. Șerica Băleanu rămase scandalizată. O asemenea mezalianță în lumea noastră, unor astfel de creaturi nu li se conferă un nume istoric. Ei, interveni conciliant mareșalul Cornescu, trecându-și cu degetul nasul coreat, spre-și disimula un zâmbet ce-i provenea din remânorarea propriei lui vieți. Mareșalul, când se afla în cercul lui Monden și în momente de excitație intelectuală, era renumit prin marele debit de proverbe numai franțuzești. Făcuse și câștigase odată o prinsoare că va comenta fiecare frază a conlocutorului cu un proverb. Dar e o enormitate, mareșale, dacă are nevoie de o mesresă, treaba lui. Nimeni nu-l obligă să se căsătorească. Mareșalul în verbă răspunse. Chitar să marii, mal să marii. Nu pricep, continuă șerifa, ce poate priza un om fiind ca Matei la o taxatoare. De, oftă mareșalul pe vremuri foarte galant. Femme brunette de nature gainette. Mă nebunești, puzicatorile dumitale. Gândește-te că Matei este urmaș de cap în coronă. Mareșalul interturbabil zise. Femme brune a avut un coron. Dar șerica, interveni prințul Antoine Hangerliu, care era de față. Omul trebuie să-și facă un cămin. Cu cine vrei să se însoare acum din lumea noastră de cerșetori? Exact, întări mareșalul. Om doa vivre selon le peiuile. Lucrurile fără aduse firește la cunoștința Hangerliuachii, dușmana a mezalianței, care se încruntă fără a profera cuvinte ireparabile. Se temea să nu jignească pe Zoe Basarab, știind încăpățânarea memorabilă a acestei familii. Acum când fata e însărcinată, îi se după părerea Hangerliuaica, e prea târziu spre a împiedica mezalianța. Propun ca tânăra să-și schimbe oficial numele în Cornescu, spre pildă, și dumneata mareșale să face o declarație scrisă cum că fata e adumitale. În lumea noastră asta ajunge. Vom considera totuși că Matei a luat o cornească. Matei Radu Basarab sugeră soriție întâi mai pe ocolite, apoi limpede acest lucru, care convenea orgoliului său foarte acut, aducându-l și pe mareșal să-i dea asistență în peribilul de mers. De ce să-mi schimb numele? Se miră Florica. Dacă mă măresc cu tine, am să mă chema astfel. Firește, răspunse Matei Radu rușinat. Dar vezi, sunt prejudecăți ale familiilor noastre, care vor ca alianțele să nu se facă în afara cercului nostru. Il ne faut pas lier les ânes avec les chevaux, zise mareșalul. Nu trebuie uniți măgarii cu cai. Zise asta ca pentru el, apoi în loc să traducă, adăugă. Amicii noștri găsesc că aș fi foarte decorativ la nuntă ca tata al dumitale. În cele din urmă, Florica înțelese și început să plângă. Trebuia să-mi spui cine ești, care proșea lui Matei. Văd că ți-e rușine de mine, nu pot să-mi schimb numele și să-ți dau a înțelege lumii că mama m-a făcut cu domnul general. Dacă ți-am stricat rosturile, să ne vedem fiecare de treabă. Matei Basarab nu aprobă niciun fel această concluzie și afirmă că orice ar fi, hotărârea de a se căsători legal cu mama copilului său era luată. Madame Farfara încercă să dreagă lucrurile, trăind o anume legendă genealogică propice alianțelor riscate în lumea mare. Frate, zise ea, fata se cheamă Florica Pârscoveanu, numele ăsta nu e comun, trebuie văzut dacă e din Pârscovenii intrat prin alianță în ramura Cantacuzinilor. Charles Adolphe Cantacuzen, fostul ministru plenipotențiar care a murit de curând, bărbatul Julietei Misir, era nepot al lui Constantin Cantacuzino și al Zoiei Slătinanu și strănepot al unei pârscovence. Mai sunt și astăzi pârscoveni. Florica nu este hotărât, zise Matei Radu Basarab cu o răceală subțire ironică, din ramura aceasta. Madame Valsamachi Farfara nu se dădu bătută. Să zicem că nu este. Ce știi dumneata? Familiile aristocratice sunt în cădere de mulți, nu de ieri. Mi se pare că am auzit eu o istorie cu pârscoveanța din Ței, care a avut un copil cu Ghica. Fratele fetei e fiul natural. Ea chiar are trăsăturile ghiculeștilor. Legenda pe care voia să răspândească Madame Farfara nu avea sort de izbândă, fiindcă Florica, mândră în felul ei, când regele Vahstang, în vizită la Matei Radu, o întrebă cu lipsă de tact dacă e adevărat că tată s-o ar fi avut sânge ghiculeș, trezând a omăgului, răspunse vizibil supărată. Pe câte știu, bunicul meu era nisipar. Acum, toată această propipendadă în descompunere, inclusiv Matei Radu Basarab, mergea să cunoască ultima decizie a Hangerliuazii. A doua problemă de pe ordinea de zi, mult mai gravă, era de resort politic și tot o formulau cu prudență și cu expresii critice. și se spusese că individul, care era de fapt Gavrilcea, trimisese printr-un copil mic din părțile locului un bilețel Hungerly Whitey cu niște semne conspirative pe care aceasta le cunoștea și prin care se cerea să fie primit. Hungerly Whitey detesta canalia care abandonase pe Max, lăsându-l să fie împușcat. Totuși, ar fi fost curioasă să știe ce mesaj aduce acesta în ce chip se pritoșise prin țară. Convingerea ei, ca și a șerifii Băleanu, era că regimul înfățișa o monstruozitate, că Statele Unite așteptau doar momentul potrivit pentru dezrobirea multurgisitei glii românești și restaurării claselor istorice. Mizeria, oricât de aspră și lungă, nu speria, cât o preocupa ideea de a nu rămâne inertă în ziua răsierii. Ea susținea politica acțiunii coordonate, fiind cu toate acestea de părere că nu trebuie o să se riște în aventuri care se scoate din luptă. Concepția ei, ca și cu 10 ani în urmă, se putea formula astfel. A profitat de evenimente, substituind la comandă pe promotori. Acum, de-a ce nu vedea nimic. Se întreba numai puțin neliniștită, văzând cum un Gavrilcea răsare deodată în București, dacă nu cumva roata se întorcea în favoarea clasei sale, fără ca ea să fi prins de veste. Prudența birui impacientele prințesei și Hungerly Whitey arse biletul, nevoind a da niciun răspuns înainte de a se consulta. Gavrilcea nu se mulțumise cu atât. Ieșind de la atelier pe înserat, Matei Basarab se izbi față în față cu un necunoscut, cu un fățișare de preot îmbrăcat civil, care ședea rezemat molapic de gardul uzinei. Tânărul făcu un pas în lături, dar necunoscutul îl interpelă calm și gros, fără vreo preocupare de a nu fi auzit de alții, prodasind de-al mintele aproape pustie. Dacă nu mă înșel, sunteți prințul Matei Basarab. Matei n-avea obiceiul să se intituleze prinț, deși se considera aparținând unei case princiare, cele mai autentice după el. Deci răspunse fără a arăta vreo surprindere. Mă numesc într-adevăr Matei Radu Basarab. În cazul acesta îmi permite să mă prezint, Gavrilcea. Cred că ați auzit de numele meu. Am auzit într-adevăr în legătură cu mișcarea, unul din conducătorii ei. Exact. Acest Gavrilcea se află, pe câte știu, undeva în străinătate, pare mi se în Austria. Precum vezi, sunt aici și contez pe discreția dumitare, dar nu-mi divulga prezența. Cauza mea e și a dumneavoastră. De astfel, dacă mai trăda, ai fi sancționat. Matei Basarab îl privi rece și întoarce capul să vadă cine trecea pe lângă el. Același lucru îl făcu și Gavrilcea și astfel amândoi priviră o bătrână care se lupta grozav pe care un sac plin cu buruieni culese pentru porc. Gavrilcea, îndatoritor, ajută pe femeie să-și calce sacul mai bine în spate. Îți mulțumesc, maică, zâmbi la el bătrâna recunoscătoare. Pentru puțin, răspunse Gavrilcea ca un om dedicat carității, care nu se grăbește și nu se teme de lume. Dacă nu-i nebun, este nici vorba un tip puțin obișnuit, s-a reflectat astfel. Ce doriți de la mine? Spuse el tare. Aș fi voit să vorbesc cu prințesa Hungerliu, căreia i-am trimis un mesaj. Am impresia că ezită să mă primească. Ar fi și firesc. Dacă sunteți cine spuneți, o întrevedere cu dumneata e un act delicat, având în vedere felul cum v-ați purtat cu prințul Max. Gavrilcea nu părua da importanța acestei observații. În orice caz, vă rog să comunicați prințesei că oamenii noștri lucrează și că, indiferent dacă ne dați ori nu concursul, sperăm în izbândă. Aveți interesul de a vă asocia efortului comun. E necesar ca prințesa să delege pe cineva să vină peste graniță spre a lua contact cu noi, un aviator, spre exemplu. Gavrilcea privi insistent în ochi pe Matei. L-am ajutat să fugă. Ce este încrederea noastră să facem, vom aviza. Mai aveți altceva să-mi spuneți? Întrebă Matei Basarab inexpresiv și pregătindu-se să plece. Dacă aveți un răspuns afirmativ, faceți cu creta acest semn aici. Și Gavrilcea scrise pe gard cu o cretă, litera majusculă, G. Matei Basarab îl salută cu un deget la șapcă și se depărtă fără al privi. Dar în lui, acesta, după ce mai șezut puțin, rezemat de gard, parcă meditând ce are de făcut, se urni molafic și trecu drumul spre stația terminusa tramvaiului. Matei împărtăși întâmplarea prințesei Hungerliu. Canalia, semânie factice aceasta, are să ne compromite tot dându-ne târcoale. El este, îi cunosc stilul. Cum a venit aici, Dumnezeu știe. Angelioasa vorbi câtorva dintre intimii ei, printre care și Șerica, de afacere, convenind dar nu pomeni niciodată numele lui Zaveița, și numai de un individ suspect, de un nebun, evitând a afirma că vreunul din ei fusese acostat de el. Șerica Băleanu căzut într-un adevărat delir aflând accidentul și susținea cu vehemența pe care îi îngăduia discreția că trebuie făcut orice spre a scăpa din ceea ce ea numea infern. Simt că voi muri dacă mai continuă, asta într-o odaie a trăit cum trăiesc eu, se tafră. Pentru ce mi-au luat castelul meu, parcul meu, lacul meu? Ce-am făcut-o acestor oameni? Antoine strângea mâinile, incapabil a lămuri șericii ce este o revoluție socială. Șerica n-avea nicio intuiție politică și nici ambiția de putere a Hangerliwaiki, era numai zdrobită de pierderea agrementelor visiei de altă dată, pe care le considera intangibile de drept. Din această cauză, a fost în stare să se înflăcăreze de orice aventură. Din fericire, poseda tactul de a nu întreprinde nimic fără aprobarea lui Antoine și fără concursul rubedeniilor ei. În odaia de la pod, din strada Băneasa în Cusa, Angelioasa era instalată pe fotolul ei și ședea de vorbă cu Gaetani, când s-a auzit zdruncinătura scării de pașii cefei care urca. Mareșalul Cornescu introduce cel din tipe ușa scundă superba lui barbă, făcând o plecăciune și merge să sărute mâna Hangerliwaiki. Aceasta era îmbrăcată într-o rochie foarte lungă și comodă, răscoită adânc la gât ca un caliciu pe piept, lăsând se atârne o mare cruce plată de aur. După mareșal, intră postitor monseniorul, care merse și el până aproape de fotolul prințesei, însă zâmbind dulce cu aerul unui prelat care vine să consulte o bolnavă. El își plecă puțin capul pe în așa fel, încât să pare să se reculege înainte de o meditație religioasă. Prințesa nu cuteză în fața unui asemenea personaj să rămână într-o rigiditate arogantă și întinse mâna, încovoindu-se puțin pe fotoliu cu gestul unui credincios, care ia o ținută de respect convențional când e stropit de către preot cu aghiasmă. Monseniorul, pe de altă parte, nu strânse mâna profan, ci o prinse între palmele sale mici și delicate, ținându-i o îndelung și privind-o pe prințesă cu duioșie nouă, aducându-i parcă un mesaj divin și consolații. Astfel jucarea comedia câteva clipe, în timp ce Gaetani atrase atenția ușor cu capul mareșalului, care se așezase alături de ei, asupra scenei. Mareșalul își atinse superficial cu arătătorul barba, semn că înțelesese. Șerica Băleanu merse drept de la ușă cu brațul întins teatral spre Hangerliwaiki și strânse mâna nu fără a se înclina puțin, cum se cuvine unei femei tinere față de o femeie mai în vârstă, fără de rang egal. Acesta părea a fi sensul mișcării foarte studiate în simplitatea ei. Șerica își scosese din epavele garderobei o rochie grena cu mâneci lungi strânse progresiv până sub podul palmei și legată la talie cu un cordon lat de piele încheiat cu două mari pastale emailate. Rochia era astfel croită ca să cadă în față de sus până jos ca un veșmânt medieval. Din păcate, fierul de sălcat lăsase lustruiri pe alocuri. Antoine Hangerliu sărută respectuos mâna Hangerliwaiki, de asemenea Matei Basarau. În schimb, Madame Valsamati Farfara, Contesa de Werner Sternberg, Charles Adolfo Vasilescu și Zenaida Manu făcură plecăciuni mai mult sau mai puțin adânci, de la distanță, mergând apoi să ocupe locuri pe bănci. În chipul acesta, diferența de calitate a fiecarei persoane în sânul aceleiași societăți era riguros stabilită. Reuniunea a debutat printr-o tăcere prelungită, deoarece toți se așteptau ca Hangerliwaiki să pună în dezbatere cazul Matei Basarab și nu îndrăzneau din jenă să anticipe deciziile. În fine, bătrâna prințesă cu și gros și suflă nasul cu forță ostentativă, apoi zise: ascultă, Matei, am auzit că vei avea un copil și că vrei să te căsătorești. E adevărat, prințesă, răspunse interpelații. Și cum vei numi copilul? Se interesa aproape calm Hangerliwaiki, deși cu asprime de răgușală în gât. Neagoie dacă e băiat, Marta dacă va fi fată. Neagoie, Basarab, un drôle de nom celui-là, vous allez épater les prolétaires avec vos noms. Matei Basarab, neagoie Basarab. Și prințesa râzând, luă dintr-un săculeț de pe rezumătoarea fotolului o sămânță de flora soarelui și o pocni în din. De la moartea lui Max Hangerliu, contractat în cinsta memoriei răposatului, mare mâncător de semințe, acest visu inocent pe care îl cultiva cu paradă ca un avertisment să nu uitase afrontul ce i se făcuse. De altfel, nu mânca decât foarte puține și numai când era cu alții și punea cu grijă cojile la o parte spre a nu murdări locul, încruntându-se dacă altcineva neprevenit ar fi îndrăznit imitând o să mănânce și el semințe. Asistența râse cu bonomie decentă la gluma Hangerliwalki, dar șericalul, unde o figură fanatică, agravată de nasul ei grecesc considerabil susțiat, observă cu ironie. Il leur apprendra l'histoire, la vrai. Și lăsă o mână să alunece pe genunchii puși unul peste altul, expunând vederii un inel cu o enormă piatră portocalie în formă de migdală, probabil sardonii. Era una din pozele ei obișnuite când primea lume în castelul cu bolte ogivale. Tinere, declară Hangerliwalka, găsesc că este deprisos să mai discutăm acum despre un gest devenit necesar. Esențialul e că mama copilului este româncă. Boierii români și-au împrospătat desor neamul luând fete din popor. Totul este de a crește copilul creștinește și boierește, cu evlavie pentru marile familii din trecut. Cine merge ca martor la ofițerul stării civile? E bine ca actul să fie scălit de marile nume, ca să fie o mărturie a rezistenței familiilor noastre. Se decide să slujească de martor Gaitani, mareșalul Cornescu, prințul Antoan Hangerliu și un cantacuzino tânăr, prieten cu Basarab, care nu frecventa cercul Hangerliwalki. Urmă o pauză de reculegere în care bătrâna prințesă mai sparse o sămânță de floarea soarelui. Apoi luă din nou cuvântul confidențial. Este oricând posibil, zise Hangerliwalka în stil aremetic, ca individ suspect să încerce să ne abordeze spre a ne pipăi, iluzionându-ne cu acțiuni iminente. În poziția noastră, o astfel de întâlnire e foarte periculoasă și aș vrea să vă întreb ce ați face dacă s-ar întâmpla un asemenea accident. Nu m-aș reține de a nu întreba ce rază mi-aduce în întunericul în care vibri. Se exprimă prințesa Băleanu poetic și amar. Ne, șerica, o implora Antoan mai mult cu mâinile decât cu glasul. În acest moment, se simți o clătinătură de pași prin odaie, a cărei disumea era cam oscilantă. Asistența întoarce capetele și constată că Gaitani ieșea subțil pe ușă. Găsise compromisător să asiste la o astfel de convorbire, ce drept cam riscată. Cupa s-a umplut până la vârf. Recidivă șerica cu o uitătură plină de ură. Nu sunt născută să fiu uvrieră ori spălătoreasă. Sunt urțită pentru frumusețe, pentru artă. Există o elită care nu poate să se coboare cu vulgul la treburile josnice, cu mâinile noduroase nu pot cânta la clavecii. Și cu ochii indică fundul odăi unde era într-adevăr un astfel de instrument dat de ea Cătălinei Ciocârlan pentru educația muzicală a lui Filip. Monseniorul găsi cu cale să toarne un unguent peste rănile șericii. N'oublie pas l'humilité de notre seigneur, dont le visage est pourtant resplendissant de joie. Souffrir en son orgueil, c'est la meilleure croix. Hangerliwalka zgârci din nas, agasată de predicile, execrabile, după părerea sa, ale monseniorului prinț. Dragă, zise ea către prințesa Băleanu, răbdarea e calitatea de căpetenie a unui boier român, nu la fer de fa, vă spun aceasta la tot. Ei, repetă ea întrebarea pe jumătate din ochi, privind cu înțeles la Matei Basarab. Ce face în cazul de care vă vorbeam? Mi-am dat cuvântul de onoare, răspunse Matei Basarab, că voi lucra leal în atelierul în care am fost acceptat. Nu-l voi călca, datoria mea este de a mă ocroti familia. Foarte bine, foarte bine. Îl aprobă Hangerliwalka, dar așa de răstit, încât se ghicea că răspunsul nu-i plăcea. De astfel nici nu credea în sinceritatea lui, ea însă și-i sfătuise să fie prudenți și față de pereți. Patona pe ceilalți, în sufletul ei impacient, dădea însă dreptate șericii și ar fi fost plăcut surprinsă dacă s-ar fi pronunțat cu o suficientă discreție idei mai îndrăznețe. Confiu-nu a la providence divine, susține monseniorul. Hangerliwalka îl privi cu oarecare parapon. Dumnezeu nu ajută, monseniore, pe cine nu se ajută. Boierina noastră de altădată a luptat cu paloșii și cu credința românească ortodoxă. Încântată de a fi înțepat pe prințul cu barbișon pe chestiunea confesiunii, Hangerliwalka se așeză mai comod în fotoliu, bătându-i cu palmele amândouă brațele. avea un dinte contra prințului, fiindcă auzise că acesta, măgulit cu apelativul de prânz, de câțiva amici al lui Gaetani, declarase la o adunare că clerul de orice confesiune, și cu atât mai mult cel romano-catolic, căruia îi aparține, apreciază orice regim care face dreptatea socială făgăduită de notre senior. Prințul afectase a cunoaște rău limba română și greșise intenționat rostind anume cuvinte pe franțuzește, precum și pacea între popoare. În formă de prințesă era destul de avizată și considera că astfel de mici concesiuni din partea lor săi ajută la strecurarea clasei sale în mijlocul oamenilor noi și eventual și în locurile de comandă. Ceea ce o irita fizicește era blândețea dulceagă a monseniorului Valentin, filozofia lui de martir infatuat. Prințesa visa că prietenii noștri sau vechii, marii noștri aliați, vor trece prin foc și sabie tot pământul pentru a veni până la ea și a o scoate din podul din strada Băneasa în Cusa. Cam la fel visa și șerica Băleanu. Când Vanghelioi s-a simțit miros de spum prin aer și văzut roșoasa de flăcără pe marginea lacului, cu prilejul incendiului, a avut o tresărire. I se păruse că prietenii noștri au sosit în sine. Mareșalul Cornescu crezu că e cazul de a aduce o moderație în discuție, cu toate că și el în fundul sufletului aștepta nerăbdător războiul salutar și inevitabil. Totul e admirabil, sentimental, zice el, dar trebuie să înțelegem că noi nu suntem nimic, nu putem nimic. A trăi actul nostru de eroism cel mai mare. Zenaida Manu, din cauza trembolenței gâtului, făcea cu capul negativ continue, totul din toată ființa aproba sentința mareșalului. Șerica își strânse buzele livide și spuse rar și declamat. Dacă asta se poate numi viață, e o viață ca oricare alta, susținu mareșalul. Oamenii sunt buni, o însacomod. Și încă cum, oftă contesa de Werner Sternberg. Chestiunea nu e de a trăi, ci de a nu muri, observă cu ironie melancolică Charles Adolf Lascaris, a cărui față părea tot mai istovită și mai înroșită de cuperoză. O să vindem ceva mai mult la talcioc, glumit sarcastic regele Vaxani. Ce? Întrebă jalnic Lascaris și întinse picioarele încălcate cu niște pantofi de drin albastru, așa de uzat, probabil găsit prin gunoi, încât degetele îi se străvedeau prin ei. În fine, își reluă firul mareșalului. Întrebarea era, ce facem? Să așteptăm cu nimic, spun eu, până ce va veni iar ziua noastră. Dar dacă nu ne vom învrednici noi înșine de ea, aici Cornescu se emoționă, o vor trăi copiii noștri. Iluzii, zise prințul Antoine cu aerul sios și deprimat. Nenorocim pe tineri nutrindu-i cu chimere, în special pe fete pe care le dezgustăm pe temărite cu oameni fără blazon sau cu lucrători. Democrația a biruit pretutindeni. A dispărea în masa anonimă ar fi fapta cea mai înțeleaptă, după mine, dar din nenorocire dificilă pentru noi care suntem notorii. Șerica contemplă pe Antoine prelung și visător ca pe un bolnav grav. De astfel știa că soțul ei, cu tot aerul lui resemnat, era un orgolios timid, care supera să nu-i se da importanță. Îmbrățișase cariera tehnică, fiindcă-i se păruse că asta așa de bine unui om de lumea mare, nici de cum cu gândul de a-și câștiga existența. Anton vorbea așa din descurajare, ar fi fost însă fericit ca evenimentele să-l dezminte. De aceea asculta cu respect exaltările șericii, cenzurându-le din prudență, cu nădejdea vagă că femeile pot avea uneori intuiții. Domnule, se pronunță decisiv Angerliuaica, bătând cu pumnul în brațul fotolului. Un prinț român nu pierde nădejdea în Dumnezeu și în elita neamului său. Antoan lăsă capul în jos, rușinat, și privi în toate părțile cu coada ochilor, spre a vedea dacă vorbele sale n-au făcut vreun efect dezastruos. Dar asistența părea absorbită în gânduri și asculta cu sete orice opinie. Deci, mareșale, căută Hangerdiwaica interrogativ la Leon Cornescu, care-i avizul dumitale ultim? Acesta a făcut un imperceptibil semn de alarmă cu capul că cineva ascultă jos. Să ne vedem de bucățica noastră de pâine zilnică, mergând drept înainte pe stradă, fără a ne uita nici într-o parte, nici în alta, oricine ne-ar ține calea. Prințesa frecă brațele fotolului cu podul palmelor spre a digera spatul mareșalului. În fund era dezamăgită. Totuși, reculegându-se și înregistrând semnul, luă din nou cuvântul. Cred că ai dreptate. Canariile ne pot duce de râpă, cum s-a mai întâmplat. Feriți-vă de ele. Ei, ce vinde mâine? Schimbă ea vorba trecând la tonul familiar. Aș avea ceva de dat. Și cu ochii făcu semn spre lada de nuc sculptat, pe marginea căreia se afla o legătură. Madame Farfara se ridică și o desfăcu. Ceilalți se ridicară și se apropiară. Sunt hăinuțe de ale lui Filip, spuse Hangerliwaica. De când era mic, i-au devenit imposibile. Credeți că se pot vinde? Cum nu? Cum nu? Afirmă Madame Farfara, scoțându-le din boccea și examinându-le în văzul tuturor. Hainele pentru copii se caută mai mult ca orice. Erau pantalonași, jachete, pantofi mici, totul bine păstrat și împăturit, aproape deloc uzate, indiciu că garderoba copilului fusese bogată și deschimbată pe măsura creșterii. Superb! Lăudă contesa de Werner Sternberg obiectele pipăindu-le. Astea nu sunt cumpărate aici. Evident că nu, explică Hangerliwaica. Sunt luate la Paris, la Londra, pe unde a colindat răcoșața. Băiatul nu mai are îmbrăcăminte pe măsura lui, e lamentabil. Poate scoatem ceva. Negreșit, afirmă expertă Madame Farfara. Atunci le iei, nu? Se rugă autoritar prințesa. Șerica Băleanu, sumbră și absurdă, se apropie la rândul de Madame Farfara și întinse cu o simplitate, pentru care se ghicea să se pregătise de mult, mâna cu inelii. Aș vrea să vând acest inel. Toți admirară reflexele galbene ale sardonului, cu excepția lui Antoine, care privea cu capul în pământ, cu un sentiment penibil de vinovăție, că nu e în stare a procura soției mijloace bănești, spre o scutită înstrăineze un obiect la care știa că aceasta ținea mult. E o piesă superbă, zice Prejganu. Mă întreb cine ar avea bani să o cumpere. Poate trebuie o camaradă dragavei. Nu cred, se îndoi mareșalul Cornescu, către care plasase ironia regele Vastang. Sunt oameni modești, cumpătați în orice caz, mi se spune că preferă obiectele de artă. Et ça n'est pas de l'art, selon vous? Replica atinsă șerica. Evident, evident, încercă a repara mareșalul înțepătura involuntară, dar e o bijuterie greu de purtat de către o modestă filatoare. Am să-ți trimite smărândache, dacă vrei, prințesă, se oferi Madame Farfara. El achiziționează pietre prețioase pentru sufletel, care cumpără cu siguranță. Je vous en prie, vous m'obligez infiniment. În acel moment, intră în încăpere micul Filip, făcând plecăciuni sfioase către cei de față. Era cu pantaloni dintr-un drid gros albastru, foarte scurt, purtat fără ciorap, în picioare având obișnuiți cipici și cu o cămașă de sport albă, cam îngustă la piept, deși grațioasă, scosă probabil dintr-una bărbătească mai mare. Părea îmbrăcat astfel intenționat spre a-i se accentua silueta subțiratică, în realitate pantalonii îi rămăseseră scurți. Băiatul semăna oarecum cu Hangerlii prin faptul de a părea cam prosut, însă cu grație și cu o nuanță voluptoasă de melancolie ce venea de la mama sa casă. Când vorbea, grasein puțin, impresia primă de insuficiență intelectuală se spulbera și copilul se remarca prin siguranța manierelor sale și prin corectitudinea liniștită a răspunsurilor. Filip, îl invită Hangerliwaica cu glas gros și autoritar și vrea să fie matern. Ține-ne ceva la clavecin. Ce anume, tanti? Ce vrei? Ce ai exersat ieri și azi? Mi se pare scarlatin. Băiatul docil merse la clavecin și se așeze înaintea lui pe un scaun ordinar de brad, peste care era pusă o mică pernă. Mareșalul, care era profesorul lui de muzică, îi potrivi patern caietul de note înainte. Filip, după ce terminase cursul primar, nu mai urma acum nicio școală, pentru că prințesa declarase că școala republicană nu e românească, nici ortodoxă. Mareșalul îi predea muzica instrumentală și istoria militară, Antoine Hangerliu, matematicile, fizica și chimia, șerica limba engleză, iar Hangerliwaica îi vorbea numai franțuzește. Monseniorul se însărcină spre Aidanos, unde istorie universală și națională, devenind astfel un bosuet al dinastiei Hangerliești, însă prințesei se păru descursând pe Filip că acesta era ambibat de monseniur cu idei papistașe, motiv pentru care concedie cu un pretext oarecare pe zelosul prinț prelat, luându-și asupra și pregătirea în materie de istorie a băiatului. Lipsa de contact cu alți copii într-o școală s-o puse pe Filip meditativ și emotiv, și asta se vedea din exercițiile sale la clavecin, caracterizate printr-o sensibilitate stranie pentru acea vârstă, având în vedere că n-avea o vocație excepțională pentru muzică. Filip cântă o mică sonată în sol major de Domenico Scarlatti, preferată cu triluri și arpegiaturi în stilul pompos jelalnic al secolului XVIII-lea, deșteptate parcă dintr-un șir de pahare de cristal. După ce Filip termină bucata, lăudată de asistență, mareșalul îi lua locul pe scaunul prea mic pentru statura sa. Vreau să mă produc și eu cu o bucată de Mozart, zise el cu umor, în cinstea apropiatei căsătorii a tânărului nostru amic Matei Radu Basaran. Mareșalul, fiind cunoscut drept pianist și clavecinist de forță, toată lumea se reașeze la locurile respective și executantul intră complis în bucata sa, care era larghetto la major din Pronunț Concert. Acest om înalt, cu nas coroiat, cu degetele mari și lungi îngălbenite de tutun, strângându-și umerii în limitele instrumentului și lovind decis și gingaș, stârnea clinchete paradisiace. Mimica lui era numai puțin originală. Ridica mâinile în sus, îndoindu-le puțin ca un copoi laba, așteptând porunca vânătorului, apoi le lăsa, închizând ochii spre a nu vedea locul pe care îl pipăie. Redea de bucurie, giocoso, prângând buzele dintr-un sentiment de concentrație prudentă la diminuendo, își zvârlea barba în aer la părțile vehemente, era cu gesturile fesei și ale mâinii dirijorul și ascultătorul său propriu. Asistența la rândi prezenta un aspect vrednic de fana unui pictor. Hangerliuai s-a luat o poză solemnă, privind în direcția tavanului. Șerica își pusese coatele pe genunchi și obrajii în palme, lăsând să-i se vadă inelul cu sardoniu galben, regele Vahsang se răsturnase pe spate, picior peste picior, ridicând barba forfecată în sus, Anton Hangerliu ședea din potrivă drept și sânjenit, cu ochii în dușumea, Madame Vasamachi Farfara, înclinând capul într-o parte, făcea să-i curgă pletele de un alb imaculat. Ea ținea ochii întredeschiși, privind ceva într-o lume invizibilă altora. Contele Iablonski își pusese un pumn sub bărbie și se uita în gol, încruntat și cu colțurile gurii îndoite convulsiv în jos. Din când în când, ulaba mare a piciorului drept bătea tactul. Monseniorul își împreunase mâinile la piept, ca într-o rugăciune, contesa de Werner Sternberg aproape lătrăma, iar Zenaida Manu moțăia pur și simplu, însă cu voluptate, oscilându-și necontenit capul. După ce mareșalul bătu ultimul acord, mai stătu puțin în fața clavecinului, ca un om ostenit de emoție, după care își distribui cu mâna barba pe tot pieptul și se ridică militarește. Asta-i tot, încheie el jovial. Vizitatorii se ridicară și începură să se îndrepte spre ușă, făcând civilitățile de rigoare Hangerliuaiti. Scumpii mei, le vorbi prințesa din ușă în picioare, sprijinindu-se pe baston și punând în glas o notă de confidență și de gravitate. Vă rog mult să nu pomeniți nicăieri de lucruri ce am convenit să nu ne privesc. Să ne considerăm ieșiți din lumea profană, intrați pentru restul vieții într-o mănăstire. Păziți-vă gura! En bouche close, n'entremouș, comentă incorrigibilul mareșal. Și coborâ cu băgare de seamă scara fără balustradă. În aceeași seară, totuși, Hangerliu Alta, cu concursul mareșalului, se întâlnica din întâmplare pe marginea lacului cu Gavrilcea.